فرش التراب يضمني. धुआं उठता है तो एक कुटिया में जो चूरा जल रहा है उससे भी उठेगा तो जाएगा ऊपर, और महल का कोई बहुत बड़ा किचन है तो उससे भी उठेगा तो ऊपर जाएगा। लिहाजा ये गरीब और अमीर का फर्क नहीं है, हर शख्स इस नेकी में से हिस्सा ले सकता है। तुम्हारे पास एक रोटी थी, तुमने आधी दे दी किसी मांगने वाले को, तुम्हारा हिस्सा हो गया, बहुत बड़ा हिस्सा हो गया। और किसी बड़े अमीर आदमी ने 150 जो है मिस्कीन को खाना खिला दिया, वो उसके करीब भी नहीं आ सकेगा अजर सवाब के एतबार से उस शख्स के कि जिसके पास एक ही रोटी थी और उसने आधी दे दी। तो बिर जो है हकीकत में लैसल बिर्रा तुवल्लु वुजूहकुम क़िबला अल-मशरिक वल-मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह वल-यौमिल आखिर वल-मलाइकति वल-किताबि वन-नबियीन। मैं भी एक जमाने में इस पर कुछ मुतरद्दिद सा होता था, कुछ सोचता था, ये नेकी क्या ताल्लुक तो हम अमल से समझते हैं, यहां ईमान की बहस की क्या जरूरत है। ईमान तो एक बात नहीं हकीकत है, नेकी जो है वो एक जाहिरी खारजी हकीकत है। लेकिन फिर समझ में आया कि असल नेकी वो नीयत है जिसके साथ वो काम किया जा रहा है। अगर खैरात बांटी जा रही है झुग्गियों में जाकर, मैले कुचैले बच्चों को गोद में लेकर अपनी सफेद अश्करों को भी खराब किया जा रहा है, और मालूम है कि ये इसलिए कर रहा है कि आइंदा इलेक्शन में खड़ा होना है, तो कोई है जो कहेगा कि ये नेकी हो रही है? काम तो बज़ाहिर बड़ी नेकी का काम है। नेकी के लिए शर्त अव्वल अल्लाह पर ईमान है, उसकी मोटिवेशन लव ऑफ गॉड। इसके सिवा अगर कोई और मोटिव है, अगर दुनिया में शोहरत चाहिए, अगर उस नेकी के जरिए से भी माल कमाने का मामला है, धंधा है, नेकी के पर्दे में धंधा हो रहा है, वो नेकी नहीं है, चाहे जाहिरी एतबार से वो बहुत बड़ी नेकी हो। तो सबसे पहला मसला नीयत का है, नीयत का है, नीयत का है, किस इरादे के तहत ये नेकी की जा रही है, क्या मकसूद है, क्या मतलूब है। चुनाचे नोट कीजिए, अक्सर मुहद्दिसीन ने अपने जो मजमूए मुरतब किए अहादीस के, उनमें पहली आयत कौन सी, पहली हदीस कौन सी लाते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, नेकियों का, नेक आमाल का दारोमदार नियतों पर है, वह इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर शख्स को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाह व रसूलिही फहिजरत हो इल्लाह व रसूल, जो कोई हिजरत कर रहा है मक्के में घर बार छोड़कर जा रहा है, अपने वतन को तर्क करके जा रहा है मदीने की तरफ सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए। वमन कानत हिजरत हो ले दुनिया युसीबुहा, और अगर इस शख्स की हिजरत दुनिया के लिए है कि उसको हासिल कर ले, मसलन मैं देता हूं मिसाल, एक मुसलमान था, उसका कोई कारोबार था, उसके खरीदार मुसलमान ही थे, वो जा रहे हैं, अब क्या करेगा, मुशरिकों ने सो तो उसका सामान नहीं लेना, अब वो भी चले जा रहे हैं। ये अल्लाह को मालूम है कि इसके हिजरत का असल सबब क्या है, हम नहीं तय कर सकते, लेकिन अल्लाह के यहां जो खाता खुला हुआ है उसकी ये हिजरत जो है अल्लाह और उसके रसूल के लिए शुमार नहीं होगी। वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबहा अव इमरातिन यनकिहुहा, या किसी औरत के लिए हो कि उससे निकाह करे, किसी खातून से वो शादी का ख्वाहिशमंद था, वो खातून हिजरत करके मदीने चली गई, अब ये भी बांधे कच्चे धागे से बंधे हुए चले जा रहे हैं, तो ये तो दर हकीकत उस औरत के खाते में हिजरत जाएगी, अल्लाह और उसके रसूल के हिजरत में नहीं। तो असल शय ये है نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو کہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول، یہ ہے پازیٹو موٹیو۔ ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے، سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے، من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی ہے، کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند ہے، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا، اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے۔ تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، اگر اس کا موٹیو خالص ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول، تو اصل میں نیکی ہے، ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے وہ نیکی نہیں۔ لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہوں، استکمال ایمان تک، تکمیل ایمان تک، تو ان کے لیے ایک اور موٹیو بھی ہے، والیوم الآخر، قیامت کا دن، جزا و سزا کا یقین، اللہ کا خوف، آخرت کے محاسبے کا خوف۔ خوف بھی ایک بہت بڑا موٹیو ہے، بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے۔ اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت، اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات، تو وہ نیکی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا، خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا، خدا کی پرستش کے لیے نہیں۔